sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap! Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 stycznia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Są zarzuty i wniosek o areszt dla kierowcy z Warszawy. W piątek śmiertelnie potrącił 14-latka i uciekł. Potężne korki na granicy Polski z Niemcami sięgają nawet 10 kilometrów. Wierni Kościoła Prawosławnego obchodzą dziś Wigilię Bożego Narodzenia. Do aresztu może trafić mężczyzna, który śmiertelnie potrącił 14-latka w Warszawie i uciekł z miejsca wypadku. Prokuratura skierowała do sądu wniosek. Wczoraj śledczy przesłuchali podejrzanego i postawili mu zarzuty. Martyna Szymczakowska. 43-latek usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Mężczyzna już wcześniej miał problemy z prawem, dlatego prokuratura zdecydowała zwrócić się do sądu o tymczasowy areszt, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Istnieje w ocenie prokuratora obawa mataczenia w tej sprawie, obawa ukrywania się. Mężczyzna tłumaczył prokuraturze, dlaczego nie zatrzymał się, by udzielić pomocy poszkodowanemu. Nie zauważył chwili zdarzenia, nie zauważyłby ktokolwiek wchodził przez pasy. Ta jazda nie była zbyt szybka, nie doszło do rozbicia szyby. Obecnie trwają ustalenia, czy zeznania podejrzanego są wiarygodne. Przesłuchiwani są kolejni świadkowie. Prokuratura nie wyklucza zmiany lub uzupełnienia zarzutów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Tłumy turystów wyjeżdżają z Zakopanego i wielu miejscowości na Podhalu. Powroty z długiego weekendu oznaczają, że przejazd między Zakopanem a obwodnicą Krakowa może zająć dziś nawet 3 godziny. Największe utrudnienia i najdłuższe korki są między Zakopanem a Nowym Targiem, mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Tatrzańscy policjanci już obserwują, że na odcinku Zakopianki za Poroninem w Białym Dunajcu zaczynają się tworzyć korki, a przed Szafarami ten korek ma już ponad 3 km długości, więc wszystkim podróżującym, którzy zamierzają wyjechać z Zakopanego, z Podhala, proponujemy rozważenie różnego rodzaju dróg alternatywnych. Dziś na Podhale i do całej Małopolski dotarło znaczne ocieplenie. Odwilż spowodowała, że drogi są mokre i śliskie. Nawet 10 kilometrów sięgają korki na granicy Polski z Niemcami. Za zatory, szczególnie na autostradowych przejściach granicznych, odpowiada fala Polaków wracających po świątecznej przerwie na zachód Europy, a także niemieckie kontrole wprowadzone ponad rok temu. Największe korki są na przejściu w Świecku. Na A2 między Poznaniem a Berlinem momentami zwalnie trzeba już ponad 10 km przed granicą, co oznacza przynajmniej godzinę oczekiwania na wjazd do Niemiec. Niewiele krótsza kolejka jest w Zgorzelcu na A4 i pokonanie autostrady Wrocław-Drezno zajmuje dużo więcej czasu niż zwykle. Niemieckie kontrole oznaczają zwężenie autostrad za granicą z Polską do jednego pasa. Autobusy i wyrywkowo samochody są zatrzymywane i sprawdzane. Z tego powodu dłużej trwa również przejazd przez granicę w Olszynie między Wrocławiem a Berlinem. Korek na A18 jest jednak nieco krótszy. Dodatkowe problemy dotknęły kierowców na przejściu w Kołbaskowie. Na autostradzie Szczecin-Berlin już w Niemczech przewróciła się ciężarówka, co na kilka godzin całkowicie zablokowało tę trasę. Szukanie objazdów przez mniejsze przejścia graniczne nie jest łatwe, bo na przykład Słubice nie pozwalają na przejazd aut innych niż lokalne. Adam Górczewski, Polskie Radio. Wierni Kościoła Prawosławnego obchodzą dziś Wigilię Bożego Narodzenia. Jeszcze do niedawna w tym samym terminie święta według kalendarza juliańskiego obchodzili Ukraińcy wyznania prawosławnego i grecko-katolickiego. A jak obchodzą dziś? Pochodzę spod Mariupola. Kiedyś to było bardziej 6-7 stycznia, natomiast od momentu zmiany to obchodzimy 25 grudnia. Teraz jest jakaś taka normalność, że najpierw są święta, tak, a później dopiero jest ten nowy rok. Pochodzę z obwodu tarnopolskiego i Boże Narodzenie, na wieś, kiedy cała Ukraina jeszcze świętowała bardziej 7 stycznia, u mnie w domu przez moją babcię, która była Polką, zawsze obchodziliśmy 24, u nas była Wigilia. U mnie 25 grudnia, no bo dawna tradycja. Ukrainy jest 25 grudnia. Urodziłam się w Poltawie. Od zeszłego roku świętujemy Boże Narodzenie w grudniu z rodziną. Zawsze obchodziliśmy 7. Tak jak Związek Radziecki to tak narzucał, no to oczywiście już tak było. Ale wiem, że moja prababcia obchodziła 25. Decyzja o przejściu przez największe kościoły na Ukrainie na kalendarz gregoriański spowodowała rosyjska agresja. Klimat.

bo aż 2 godziny. Aż, a może tylko, zobaczymy, jak to wszystko zabrzmi. Jadąc do radia i słuchając opowieści Pawła Turskiego i także wchodząc głęboko w Święto Trzech Króli, uśmiechałam się sama do siebie tak z jednej strony nerwowo, z drugiej strony całkiem radośnie, że jeżeli gdzieś tak sakrum i profanum mogą się idealnie spotkać obok siebie, to z pewnością na antenie programu trzeciego, a drzwi otworzy dla nas artysta, no, który wielokrotnie przez jednych nazywany był Bogiem, a przez innych oskarżany właśnie o to, że ludziom złą drogę wskazuje. Że do studia wszedł Paweł Turski chyba po to, żeby potwierdzić, że nie można radykalnie przejść od świata orszaków, Trzech Króli do świata, uwaga, uwaga, filmu. Ponieważ oczywiście nasze poniedziałkowe tonacje trójki inspirowane są często filmami, a właśnie rozpoczyna swoje życie na polskich ekranach film Baby Girl, film, którego akcji nie zdradzę, chociaż pewnie już wiele osób trafiło na reklamy i na twarz Nicole Kidman, która gra w tym, jak piszą angielskojęzyczni krytycy, erotic dramedy w filmie główną rolę. Nie wiem, czy jest w ogóle szansa, żeby przetłumaczyć to określenie na język polski. W każdym razie jest to jeden z tych filmów, nie zdradzając jego akcji, bo myślę, że fajnie będzie tutaj postawić kropkę i naprawdę pozwolić widzom ocenić, czy to jest dobry film, czy nie. Ale jest to film ze świetną ścieżką dźwiękową. I teraz stawiam taką tezę, że jeżeli gdzieś dookoła nasi znajomi zaczynają nagle znowu w mediach społecznościowych utwory George'a Michaela wkładać, zwłaszcza utwór, który za chwilę się pojawi, Father Figure, to znaczy, że ci, którzy dobierali utwory do tego filmu, zrobili świetną robotę i ponownie udało się wyłonić z mroków niepamięci piosenki, które świetnie zabrzmiały we współczesnej opowieści. No i też dostały szansę na drugie, trzecie, czwarte życie, a w przypadku George'a Michaela, no to będzie już nie wiem, które życie, bo przypomnę tylko, że stąd utwór Fate się pojawił, że to tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty George'a Michaela, bardzo ważnego albumu w jego życiu zawodowym, bo musiał się jakoś po rozpadzie dwuosobowego boys bandu pozbierać. Miał wiele przemyśleń na temat drogi, której nie chciałby powtarzać, a bardzo chciał też pozostać w obiegu muzycznym, więc ten debiutancki solowy album George'a Michaela był no, taką szansą na to, żeby określić na nowo siebie jako artyście po tym, co działo się w czasach Wham. No i właśnie, stąd pojawił się Fate i album, i piosenka tytułowa, ale także już wracając na ścieżki naszej tonacji sprowokowanej filmem i raz jeszcze podkreślę, świetnym wyborem piosenek, które ten film niosą, pojawia się oczywiście to nagranie. Zapowiadam, że moim zdaniem to będzie niebawem lawina, że wszyscy ponownie będą się cieszyć właśnie z tego utworu. Hunger for me, whatever you ask for, that's what I Czułam się jak w domu, bo ten utwór mi się kojarzy z dzieciństwem i z trójką, która gdzieś zawsze była obecna. George Michael dwa razy ze swojej debiutanckiej płyty, solowej płyty, czyli płyty Fate. To rok 1987, ale kluczowe dla naszego spotkania jest to nagranie, które właśnie teraz zakończyło się z tą piękną, prawie fletnią pana na zakończenie, czyli Father Figure, bo to jeden z tych utworów, które znalazły się w filmie Baby Girl. Haline Rein, nie jestem pewna, to holenderska reżyserka, a także aktorka, bardzo uznawana aktorka, w tym teatralna, nie tylko filmowa. W każdym razie jest to film tak skonstruowany, że utwory także dopowiadają, czy też znaczą, a właściwie to, co my mamy w głowie już, skojarzenia nabudowane z tymi piosenkami, dodają dodatkowe treści. Nie tylko z debiutu George'a Michaela utwór znalazł się na ścieżce do tego filmu, także z, i to bardzo mnie ucieszyło, kompletnie odległa galaktyka, tak przynajmniej by się wydawało pozornie. Stany Zjednoczone, amerykański zespół, który założył, właściwie postanowił wspólnie działać, bo to doświadczone muzyczki, albo powiem ogólnie muzycy, więc w roku 1998 sformowano Le Tigre. W 99 ukazała się ich debiutancka płyta, zatytułowana tak samo jak nazywa się zespół, i właśnie z tego albumu w filmie posłuchamy no chyba największego przeboju dotychczas, tak mi się wydaje, w karierze tej amerykańskiej zaangażowanej grupy. Every day is a high. later. Thank you. Le Tigre razy dwa, wersja oryginalna, chociaż z drobną moją edycją. I teraz wersja, która dobiega końca, czyli wersja zremiksowana, remix DFA, czyli wszystko zostało w nowojorskiej rodzinie, tak można było powiedzieć. Zespół Le Tigre to oczywiście jeden z kilku zespołów, który zaangażowała się w ramach swojej działalności artystycznej Kathleen Hanna. Za mało właściwie czasu, aby opowiedzieć o tym, jak ważna jest to postać na scenie muzycznej, ale także na scenie muzyki zaangażowanej, bo tutaj to zaangażowanie społeczne, w tym przypadku w ruchy prokobiece, jest równie istotne jak poszukiwania muzyczne Kathleen. Bikini Kill to oczywiście grupa, którą natychmiast należałoby z nią kojarzyć, Le Tigre jak najbardziej, ale także, i to też szczęście, że mogliśmy oglądać ich w Polsce, zespół The Julie Ruin. I właściwie zawsze, kiedy wymieniam te trzy nazwy, Bikini Kill, Le Tigre i Julie Ruin, to myślę sobie, że miałam w swoim życiu długo taki niedosyt, że znałam utwory, znałam płyty, ale nie widziałam na żywo. I kiedy w końcu skompletowałam, tak powiem nieładnie, obejrzenie, dzięki temu, że Kathleen w pewnym momencie zaczęła wracać w tych różnych składach na trasy koncertowe, po wieloletnich kłopotach ze zdrowiem, więc kiedy w końcu mogłam rzeczywiście zobaczyć te wszystkie zespoły, to poczułam coś na kształt spełnienia. Skoro film Baby Girl pozwolił mi wywołać z lasu trochę niepamięci, a dla niektórych być może w ogóle braku rozpoznania ten zespół Le Tigre, to jeszcze przez chwilę zostańmy na tej debiutanckiej płycie, bo ona jest bardzo różnorodna. Ma na przykład takie propozycje jak ta. The simple expression of the complex thought. We are for the large shape because it has the impact of the unequivocal. We are for flat forms because they destroy illusion and reveal truth. The artists were attempting to make art more than just something to look at. They wanted it to be something to be involved in. Something too big to ignore. It is our function as artists to make the spectator see the world our way, not his way. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. Hot Topic, a wcześniej Slideshow at Free University, także z debiutanckiej płyty Le Tigre. Album wydany w roku 1999. Myślę, że teraz już naprawdę było słychać, jak różnorodne jest tutaj podejście do pomysłów muzycznych. I ta płyta bardzo dobrze brzmi, pomimo upływu czasu, nie będę wyliczała. A propos wyliczania, to w Hot Topic zespół wylicza wszystkie te postaci, artystów, aktywistów, którzy są ważni, inspirujący. I ta lista się zmienia. Podczas koncertów dochodzą tam różne nazwiska, ale teraz jak patrzę na tą zapisaną w roku 99 na płycie, to myślę, że w ogóle byłoby to świetnym punktem wyjścia do zrobienia oddzielnej audycji i może kiedyś, właśnie teraz wpadłam na ten pomysł. Ale wracam do punktu odniesienia, czyli do filmu Baby Girl, który spowodował dzisiejsze różne utwory, a tak naprawdę osoba, która wyjęła istniejące już w przestrzeni muzyki popularnej piosenki, aby niektóre momenty akcji zilustrować. Artystka, która w roku 2010 wydała swój piąty album. I myślę, że dla wielu takich młodszych pokoleń, które nie pamiętają czasów ABBY, była przez wiele lat symbolem podejścia Szwedów do muzyki tanecznej. Od pewnego czasu chętnie współpracuje z różnymi artystami, udzielając się gościnnie, ale to też wzmogło takie zainteresowanie i oczekiwanie, że Robin, bo to właśnie o niej mowa, wróci nie tylko z właśnie takimi współpracami, które są bardzo ciekawe, ale z własnym materiałem. No i że może wróci też do koncertowania, bo właśnie te gościnne występy z innymi pokazują, że ma w sobie wielką energię, wielką ochotę i reakcja publiczności jakby wzmaga tylko to jej szczęście, bardzo widoczne podczas występów scenicznych. W filmie Baby Girl przywołano jej absolutny przebój właśnie z roku 2010. Kiss her, oh, I'm giving Dancing on My Own Robin. Myślę, że w roku 2010, kiedy ten utwór ukazywał się na piątej płycie artystki, nie zagrałabym go w programie alternatywnym. Więc z takim dużym szczęściem i właściwie oddechem ulgi reaguję na to, jak zmieniają się tego różnego rodzaju obostrzenia czy też przygródki, w które wkładamy własne zainteresowania. No dobrze, to było tanecznie, to teraz może być zdecydowanie bardziej melancholijnie, chociaż nie z melancholii, a wspólnego spotkania w studiu i improwizacji zrodził się ten utwór, tak przynajmniej twierdzi Charlotte Day Wilson, która wspólnie z Bad Bad Not Good nagrali piosenkę Sleeper. She was a sleeper, glad you found a dreamer. Boring life is sweeter, but bitter between her. Moved out of the city, got your love a ring. She told you it was pretty, and that was that. W wykonaniu i autorstwa Charlotte Day Wilson i Bad Bad Not Good. Ten instrumentalny zespół lubi od czasu do czasu współpracować z tymi, którzy mają głos. I z Charlotte współpracowali już wcześniej. Sleeper jest z roku 2023. Pierwszy raz w studiu spotkali się w 2016, ale nie będę rozwijała tego wątku, bo przecież trzymam się Baby Girl i piosenek wybranych właśnie do tego filmu, a film na ekranach, więc też za dużo akcji nie opowiadając, powiem, że to ciekawe, że piosenka powstała w roku 2023, a sama artystka mówiła wtedy o niej, czyli Charlotte, że gdyby tak jednym zdaniem określić, o kim opowiada, to będzie to taka osoba, która no, tak nie walczyła o siebie w życiu i nagle pewnego dnia orientuje się, że tkwi w relacji, w której nie ma ani życia, ani miłości, ani nie ma siły, żeby coś w tej sytuacji zmienić. Jak ktoś pójdzie na film, to będzie mógł porównać, czy to się jakoś także w przestrzeni słów komponuje, składa, czy też zupełnie nie. To na zakończenie pan, który, nie wiem właściwie, czy wypowiem poprawnie jego nazwisko, wypowiem je po prostu tak, jakbyśmy wypowiadali je po polsku, David Szesztaj. Artysta, który absolutnie nie zna ograniczeń i bardzo wiele utworów nagrywa, publikuje w sieci. Ma też swoją politykę dotyczącą wykorzystywania tej muzyki. Dzieli się z nią na swoich zasadach, ale ona jest naprawdę dostępna i też bardzo nie lubi różnego rodzaju ograniczeń gatunkowych. Unika odpowiedzi na pytanie, jaka muzyka go interesuje. Potrafi w ciągu jednego roku wydawać kilka, nazwę to płytami, ale tak naprawdę są to zbiory utworów. I w filmie Baby Girl wykorzystano utwór, który można znaleźć na płycie Electronic Minimals, więc zabierze nas w stronę muzyki zdecydowanie elektronicznej, a może rzeczywiście też odrobinę minimalistycznej, ale w takim znaczeniu wrażeń, a nie konkretnego gatunku muzycznego. I to właśnie z tym utworem skończymy naszą przygodę z piosenkami wybranymi do filmu. I jednocześnie zapraszam na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania, w której pojawią się utwory, które być może zostały już wykorzystane w filmach, a ja o tym po prostu nie wiem, ale same w sobie są jak filmy, więc ta nasza dzisiejsza dodatkowa godzina w tonacji trójki będzie wypełniona muzyką, która po prostu sama w sobie jest filmem, opowiada historię i to są super opowieści.